corsa a cavallo, lui si ricava se noi Λίγος αέρας από τη Λατινική Αμερική απασχολεί το πλανήτη σήμερα λόγω του θανάτου του Ούγκο Τσάβες. Αυτό είναι το Κάντο Χενεράλ, στίχη Παύλο Νερούδα, λίγο πιο κάτω από τη Βενεζουέλα, Χιλιάνος. Το μελοποίησε ο Μίκης Θοδωράκης, ακούμε εδώ τη Μαρία Φαραντούρη, κομβικό, εμβληματικό έργο. Αυτό το έργο, το σύνολο, θα το παρουσίαζαν στη Χιλή το 1973 ο Μίκης Θοδωράκης. Ο Σαλβαδόρ Αλιέντε και ο Παύλο Νερούδα, ο στιχουργός, ο ποιητής, θα αφιέρωναν τη συναυλία στον ελληνικό λαό που υπέφερε τότε από την στρατιωτική Χούντα. Τα θυμόμαστε. Η εκδήλωση ματαιώθηκε βεβαίως την πρωτότυπο εξαιτίας του πραξικοπήματος του Πινοσέτ που έκλεισε τη Χιλή για αρκετά χρόνια στα γνωστά σίδερα. Τότε ήταν και πολύ σύνηθες το φαινόμενο σε αυτές τις χώρες να λειτουργούν τα πράγματα έτσι όπως ήθελε ο Πινοσέτ και πιο σκληρές και πιο χαλαρές δικτατορίες. Δύο χρόνια μετά ο Μίκης Θοδωράκης, όταν ήρθε πια ελεύθερος στη δημοκρατία εδώ στην Ελλάδα το 1975, το παρουσιάζει αυτό το έργο με τη Φαραντούρη και τον Πέτρο Πανδύ στο στάδιο Καραϊσκάκη και με τη σειρά του το αφιερώνει πια στη μνήμη του Αλιέντε, του Νερούδα και στον αγωνιζόμενο λαό της Χιλής. Μια μικρή ιστοριούλα για αυτό το πάρα πολύ ωραίο έργο, βρείτε το, ακούστε το, μια τζούρα πήραμε εμείς έτσι για να θυμηθούμε λίγο τον Ούγκο Τσάβες και κυρίως να συγχύσουμε αυτούς που συγχυζόντουσαν με τον Ούγκο Τσάβες. Τέτοιου τύπου πειράματα θα γίνονται πάρα πολλά, είχε αδυναμίες εννοείται, είχε ελλείψεις, παραλείψεις, όμως κατάφερε πράγματα μέσα σε 10 χρόνια που δεν τα έχουν καταφέρει άλλες πολύ προηγμένες χώρες, εκείνης της Ηπείρου, της δικής μας Ηπείρου και άλλων πάρων πολλών Ηπείρων, στον αναλφαβητισμό, στην υγεία, στην παιδεία, ήταν φτωχή, πάρα πολύ φτωχή η χώρα, ενώ ταυτόχρονα ήταν και μια πλούσια χώρα, είχε τα πετρέλαια. Με αυτό λοιπόν το πετρέλαιο, τη λαϊκή περιουσία, έφτιαξε ωραία πράγματα, τα οποία αν τα συζητήσουμε εμείς εδώ θα τα θεωρήσουμε γραφικά ή και τώρα αν τα συζητάμε κάποιοι θα τα θεωρήσουν γραφικά, ανυπόστατα, δεν γίνονται στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης, ανεπίκαιρα και διάφορα άλλα. Αυτά ως αρχή, θα έχουμε και στην πορεία ορισμένα άλλα, να μπούμε εδώ στα δικά μας. Δεν βγάλουμε άκρη στη χώρα μας ποτέ. Δεν βγάλουμε άκρη. Δεν βγάλουμε άκρη, θα μας πάρουν όλους μέσα στις Λομανδίες. Δεν βγάλουμε άκρη. Θα μας πάρουν όλους μέσα στις Λομανδίες. Θα μας πάρουν όλους μέσα στις Λομανδίες. Δεν βγάλουμε άκρη. Μεγάλες αλήθειες. Κρατάμε τη γλώσσα, τα ισπανικά, από το προηγούμενο, από την αρχή μας και βάζουμε για δεύτερη μέρα τους αγαπημένους μας εδώ, ΕΣΚΑΠΕ. Με ΕΣ γράφονται στην αρχή, αλλά προφέρεται ΕΣΚΑΠΕ. Γιατί νομίζω κολλάκι στην ημέρα, επειδή βλέπουμε διάφορα, ακούμε διάφορα, κολλάκι στο ρυθμό της εκπομπής, κολλάκι με τον Ζουλομανδία. Που έχει ο Άδωνης, έκανε παραδοχές, είναι από τότε που τον πήραν τα ούφο και τον ξανάφεραν. Έχει αρχίσει και λέει διάφορες αλήθειες, μια από αυτές ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε τώρα, τόσο αναγκαίο και ποιος θα είναι ο πρωτοπόρος που θα τους βάλει τη Ζουλομανδία και θα τους οδηγήσει εκεί που πραγματικά που πρέπει να τους οδηγήσει. Γιατί δεν είναι για τον Κορυδαλό, έχει γεμίσει άλλωστε, είναι και για άλλα ιδρύματα, πάρα πολλοί από αυτούς που λανσάρονται ως σοβαροί, ως σωτήρες που σώζουν μια χώρα, ένα λαό και ως οι μόνοι έξυπνοι και ικανοί να ανταπεξέλθουν στο το πιο δύσκολο που μπορεί να ανακαλύψει η ανθρωπότητα. Ένας από αυτούς δεν είναι ο Άδωνης, όχι δεν εννοούσαμε αυτόν, εννοούμε τον κύριο που ακολουθεί. Αγαπητοί φίλοι, ο κύριος Πανθάρας θα μας κάνει τη μεγάλη τιμή να μας απαγγείλει ένα ποίημα από την τελευταία ποιητική του συλλογή Λέλαπες. Στην πέτρα της υπομονής προσμένουμε το θάμα που ανοίγει τα επουράνια και είναι όλα βολετά. Tenemos un banquero de lo más honrado y ese ministro que se hizo albañil. ¡Acá, acá! Y ya lo ves. en peligro de extinción, ya lo ves. Ya no es ilusión, aquí no acaba esta canción. Στην πέτρα της υπομονής, με δουλειά, το δικό μας θαύμα βασίζεται στο σχέδιο. Θα μας πάρουν όλους μέσα στις Λομανδίες. Εμείς θα φτιάξουμε το θαύμα της παράταξης, το θαύμα του έθνους. Γεια σας. Στα τσακίδια. Γεια σου και σε ένα παλικάρι. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι από το συνέδριο το προχθεσινό. Έχουμε πολύ υλικό και πρέπει να το εξαντλήσουμε, όπως όλες οι γιορτές κρατάνε 40 μέρες. Τουλάχιστον το συνέδριο, με το συνέδριο θα απασχοληθούμε 9 μέρες. Όπως λέμε, του συνεδρίου τα 9 μέρα, κάτι τέτοιο. Εδώ μας είπε ότι φτιάχνει το θαύμα. Θαύμα είχε φτιάξει ο Καραμαλής παλιότερα, ο Κώστας, όχι ο Κωνσταντίνος, γιατί είναι και η μέρα του σήμερα. Συνεχίζεται το θαύμα και με το Βενιζέλο. Αν κοιτάξετε γύρω σας, όλο αυτό που ζείτε είναι θαύμα. Το οποίο το έχουν φτιάξει με πολύ κόπο όλοι αυτοί που συζητάμε. Ένα γερμανικό περιοδικό σήμερα έχει πρωτοσέλιδο την καγκελάριό μας, την Αγγέλα Μέρκελ, με μια μακαρονάδα στη Μούρη. Με σάλτσες, εκεί μακαρόνια, κοιμάδες, δεν ξέρω, δεν είδα τι τύπος ήταν τα μακαρόνια, αλλά την έχει με μακαρόνια. Δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση, δεν έχει ενοχληθεί κανείς. Το Unfollow που κυκλοφορεί, το γνωστό περιοδικό, έχει φωτογραφία εξωφύλου τον Αντώνη Σαμαρά με Photoshop. Το Photoshop ξέρουμε ότι είναι αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα της ελληνικής αστυνομίας. Αλλά μπήκαν και κάποιοι συνάδελφοι να δοκιμάσουν τις αντοχές τους και τις ικανότητές τους και σε αυτή την τέχνη. Τα έχουν καταφέρει πάρα πολύ ωραία. Είναι το πρόσωπο του Σαμαρά με μπουνιές, κλωτσιές, μελανιές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει, τραυματισμένο. Εν πάση περιπτώσει, είναι κόντρα αυτό που δείχνει το Unfollow με αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Το θέαμα σόκαρε. Καταρχήν σόκαρε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Μιχελάκη, ο οποίος σήμερα το πρωί βγήκε στην ΕΤ και κρατούσε, και ωραία διαφήμιση, το πρωτοσέλιδο του περιοδικού. Για παράδειγμα, όταν βλέπω τέτοια πράγματα εγώ αυτή τη στιγμή στην κριτική που γίνεται. Τι είναι αυτό, και κάποιοι τα καλύπτουν. Όχι, όχι, δεν λέω για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, προς Θεού. Όταν αυτά γίνονται, αυτά τα πράγματα, και πια πού είναι η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι αυτά, δεν είναι δικό σας περιοδικό ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δικό σας περιοδικό, δεν του ΣΥΡΙΖΑ το περιοδικό, προς Θεού. Αυτό τι είναι τώρα. Αυτό είναι ένα εξώφυλλο ενός περιοδικού, στο οποίο δείχνει πυροβολημένο τον Σαμαρά με τον αμάτι βγαλμένο. Αυτό που συμβαίνει τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ όμως. Προσέξτε, τέτοιες κινήσεις. Τέτοιες κινήσεις και άλλες κινήσεις που έχουν να κάνουν με θέματα, ας πούμε, της πυρπόλησης εγκαταστάσεων επιχειρήσεων, πράξεων βίας που γίνονται στο κέντρο της Αθήνας. Εάν δεν υπάρχουν καταγγελίες συγκεκριμένες, καταδίκες συγκεκριμένες, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις, εγώ μιλάω ως παράδειγμα το ανέφερα. Ως παράδειγμα κριτικής, στην οποία δεν μπορείς να την αφήσεις αναπάντητη. Το οποίο δείχνει πυροβολημένο τον Σαμαρά με τον αμάτι βγαλμένο. Πρέπει να πω ότι μετράγε λάθος. Γεια Ζουρλομανδία και ο Κωνσταντίνο ηθοποιός από τη γνωστή, πολύ γνωστή ταινία με τους Λέλαπες και τον Φανφάρα τον ποιητή. Θα θυμόμαστε και την Αργεντινή που θα πήγαινε, είχε μονίμως έναν στόχο και εκείνος. Εδώ ο κύριος Μιχελάκης δεν μπορεί να βλέπει τον Πρωθυπουργό, ούτε σε σκίτσο, ούτε σε φωτογραφία, ούτε την μεταφορά ή το μήνυμα, το υποδόριο που υποδηλώνει το εξώφυλλο του περιοδικού. Απαγορεύονται αυτά. Και χτες βράδυ παρακολουθούσαμε πολύ πραγματικά έτσι ευχάριστο τρόπο, μας έφτιαξε τη διάθεση, μέλη του επικοινωνιακού περίφημου επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, του Μαξίμου, τα οποία αναλωνόντουσαν σε διαλόγους στο Twitter χωρίς να ξέρουν που είναι η Ανατολή, που είναι η Δύση, με έναν πανικό, με μια επιφανειακή προσέγγιση, ρηχή ταυτόχρονα, πραγματικά είναι διασκεδαστική. Αν δεν ήταν σε αυτή τη θέση, που είναι όλοι αυτοί, γιατί έχουν καταντήσει σε πάρα πολλά θέματα και το πιάνουν το στόχο, στο σύνολο, να είναι επικίνδυνοι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα αρκετά ευχάριστα από το συγκεκριμένο τομέα, τον επικοινωνιακό και την. Δεν είναι μόνο επικοινωνιακό, είναι μια διάθεση να επιβληθεί σιγή όπλων παντού, να δέχονται όλοι οτιδήποτε έρχεται από μια συγκεκριμένη πηγή ενημέρωσης και να μην υπάρχει δεύτερη κουβέντα. Καμία απολύτως, δεχόμαστε ό,τι λένε αυτοί, ξέρουμε ότι είναι αποτυχημένο, δεν θα πετύχει γιατί φαίνεται πια, έχει αποδειχθεί 3-3,5 χρόνια, όμως πρέπει να υπακούσουμε όλοι σε όσα αυτή η ομάδα, γιατί περί ομάδας πρόκειται, βάλτε ό,τι προσδιορισμό θέλετε, έχουν υποθεί αρκετοί και όλοι είναι επιτυχείς και ουσιαστικοί, πρέπει να δεχτούμε τα πάντα όλα. Όσα αυτοί μας λένε.

πραγματικά είναι διασκεδαστική. Αν δεν ήταν σε αυτή τη θέση που είναι όλοι αυτοί, γιατί έχουν καταντήσει σε πάρα πολλά θέματα και το πιάνουν το στόχο, στο σύνολο, να είναι επικίνδυνοι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα αρκετά ευχάριστα από το συγκεκριμένο τομέα, τον επικοινωνιακό και την. Δεν είναι μόνο επικοινωνιακό, είναι μια διάθεση να επιβληθεί σιγή όπλων παντού, να δέχονται όλοι οτιδήποτε έρχεται από μια συγκεκριμένη πηγή ενημέρωσης και να μην υπάρχει δεύτερη κουβέντα. Καμία απολύτως, δεχόμαστε ό,τι λένε αυτοί. Ξέρουμε ότι είναι αποτυχημένο, δεν θα πετύχει γιατί φαίνεται πια, έχει αποδειχθεί 3-3,5 χρόνια. Όμως πρέπει να υπακούσουμε όλοι σε όσα αυτή η ομάδα, γιατί περί ομάδας πρόκειται. Βάλτε ό,τι προσδιορισμό θέλετε, έχουν υποθεί αρκετοί και όλοι είναι επιτυχείς και ουσιαστικοί. Πρέπει να δεχτούμε τα πάντα όλα όσα αυτοί μας λένε. Ο Άδωνης τώρα κάνει παραδοχές, στην αρχή τις κάνει όπως τις θέλει αυτός, στην πορεία τις κάνουμε όπως τις θέλουμε εμείς. Και εμείς δεν θέλουμε το λαό να πεινάει, ούτε να εξευτελίζεται, ούτε να βεβαιώσει τα φάρμακά του. Αλλά δυστυχώς είμαστε σε μια εποχή που δεν έχουμε λεφτά. Θέλουμε το λαό να πεινάει, να εξευτελίζεται, να βεβαιώσει τα φάρμακά του. La fauna de esta tierra está en peligro de extinción, ya lo ves, qué desilusión, aquí va a acabar esta canción. Και καλό να συζητήσουμε στα αλήθεια πώς θα βρούμε λεφτά. Αυτή είναι η σωστή κουβέντα. Δεν θα βρείτε, το λέω με λύπη, δεν θα βρείτε λεφτά, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά, όχι στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν λεφτά γενικώς. Υπάρχει μια παγκόσμια κρίση, την έχουμε ξαναζήσει και άλλες φορές στο παρελθόν. Δεν φταίνει η δημόσια πάλι της Ελλάδας για αυτή την κρίση, γιατί θα ήταν μόνο θέμα ελληνικό. Είναι παγκόσμιο το θέμα, δεν υπάρχουν λεφτά και αυτά τα λίγα που υπάρχουν πάνε σε στοχευμένες δράσεις. Επενδύσεις, πείτε το όπως θέλετε, με κάτι ψίχουλα, στην κυριολεξία ψίχουλα που τα πετάνε σε εργαζόμενους για να μπορούν να συντηρηθούν ώστε να πάνε και την επόμενη μέρα στο κάτεργο να δουλέψουν άπειρες ώρες χωρίς δικαιώματα και χωρίς τον ήλιο μοίρα. Αν βρεθεί κάτι, εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθήσουμε, αλλά δεν πρόκειται να έρθουν. Δεν είναι θέμα ούτε Άδωνη, ούτε Ελλάδας. Είναι λίγο ευρύτερο. Όποιος δεν θέλει να το δει, καλό είναι, μας προσφέρει ψυχαγωγία, αλλά κοροϊδεύει τον εαυτό του. Δεν ξέρω αν κοροϊδεύει και άλλους. Μήνυμα ακροατή. Τα έμαθες. Η στρατιωτική διοίκηση Αθηνών αποφάσισε να κλείσει το σταθμό του μετρό στο Μέγαρο Μουσικής επειδή, λέει κάτι ακατάλληλο μετά, θα μαζευτούν διάφοροι στο μνημόσυνο του Εθνάρχη, θα τον πω εγώ, και όχι όπως τον έχεις κατηγορήσει εσύ. Σήμερα είναι νομίζω 15 χρόνια από το θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Θα πάνε εκεί, θα μιλήσουν όλοι, Σαμαράς, Βενιζέλος, Κουβέλης και Τσίπρας. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Το περιμέναμε, το θέλαμε όντως να ακούσουμε την άποψη της αριστεράς. Θυμάμαι πριν καιρό, χρόνια, ο Κώστας Καραμαλής, ο Ανιψιός, σε κάποια ομιλία είχε κάνει κάτι ύμνους στον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί τότε, το τότε επικοινωνιακό επιτελείο πάλι, ελλείψη σοβαρών θέσεων και διαφορών μεταξύ των κομμάτων, προσπάθησε να αντλήσει, να πάρει ψήφους από το σοσιαλιστικό και καλά στρατόπεδο και θεώρησαν ότι είναι χρήσιμο ο αρχηγός τους τότε, ο Κώστας Καραμαλής ο Ανιψιός, να πει καλά λόγια για τον Ανδρέα Παπανδρέου και ότι και καλά κάποιοι από κάτω θα άκουγαν και θα έλεγαν δεν ψηφίζω και τον Καραμαλή που λέει καλά λόγια για τον Ανδρέα. Αμέσως μετά ήρθε ο Γιώργος σε κάποια άλλη αναφορά και μάλιστα σε μια επίσκεψη στις Σέρες, ο Γιώργος Παπανδρέου, είχε μιλήσει με καλά λόγια για τον Εθνάρχη, για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, γιατί θεώρησε και το τότε επικοινωνιακό επιτελείο, ελλείψη σοβαρών διαφορών και περιεχομένου πολιτικής, να δράσει επικοινωνιακά και να πει καλά λόγια για τον Εθνάρχη, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, νομίζοντας και αυτός, ωραία εκτίμηση εντωμεταξύ έχουν στον κόσμο, ότι ακούγοντας ο ένας τον άλλον θα πάνε οι ψηφοφόροι της δεξιάς να ψηφίσουν τον Γιώργο Παπανδρέου. Να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα του Γιώργου. Έτσι, ενώ μεθαύριο γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο οποίος είχε την πρόνοια να εντάξει τη χώρα μας τότε στην ΕΟΚ, σήμερα ο νομός Σερών είναι απροετοίμαστος και αντιμέτωπος με τη φυγή των επιχειρήσεων. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Ανοίξτε το δρόμο να περάσουν οι ντυμένοι με ζουρλομανδίες. Αυτά είχε πει ο Γιώργος. Σήμερα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Μην παίνουσες σε συνειρμούς σε σχέση με αυτά που λέγαμε πριν. Θα πάει εκεί ο αρχηγός της αντιπολίτευσης και πρόεδρος του αριστερού κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, για να θυμίσει τα εξής. Έχουμε πληροφορίες. Ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Εθνάρχης, συμμετείχε στις μετεμφυλιακές κυβερνήσεις και μάλιστα στις πρώτες από το 46-47, τότε που συνεχίζονταν ο εμφύλιος, συμμετείχε σε αυτές τις κυβερνήσεις με πολύ έτσι πάθος και από διάφορες θέσεις, νομίζω 3 υπουργεία και για κάποιους μήνες και το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, ενώ ήταν ανοιχτή και η Μακρόνισσος, γενικώς ήταν ανοιχτά τα αναμορφωτήρια τα εθνικά, θα το πει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πει, θα πει ότι ήταν πρωθυπουργός, πρόεδρος και συμμέτοχος ως βουλευτής, ως υπουργός στο μετεμφυλιακό κράτος των διώξεων της μισής Ελλάδας που απαιτούσε πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Ο Αλέξης Τσίπρας επίσης θα αναφερθεί στις εκλογές βίας και νοθείας του 1961 και στη δολοφονία Λαμπράκη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αναφερθεί, γι' αυτό πηγαίνει, και κυρίως θα αναφερθεί στο έγκλημα που έχει γίνει στην πρωτεύουσα της χώρας, μια όμορφη πόλη με τριώροφα, διώροφα νεοκλασικά, που μέσα σε μια πενταετία γκρεμίστηκαν όλα για να γίνει αυτό το έσχος που ζούμε σήμερα. Θα αναφερθεί δηλαδή στην αισθητική της παράταξης αυτής και του ηγέτη που πρόσφεραν τόσα πολλά στον τόπο. Γι' αυτό πηγαίνει. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα πάει εκεί αριστερός και δεν θα κάνει αναφορά σε όλα αυτά, αλλά θα αρχίσει να γλύφει για να τσιμπήσει ψήφους. Αυτά δεν τα κάνει ένας σοβαρός αριστερός. Αυτά τα κάνουν οι δύο προηγούμενοι που ακούσαμε. Ο Γιώργος και ο Καραμαλής, που δεν ήταν σοβαροί και κυρίως δεν ήταν αριστεροί. Όταν θα πάμε σε μια κοινή εκλογική κάθοδο, θα πάμε με σοβαρότητα, όλοι με θεσμική ισοτιμία, και θα λύσουμε και τα θέματα του επικεφαλής και όλα τα θέματα. Αυτά είναι ανοιχτά στο μυαλό σας. Απολύτως. Απολύτως. Απολύτως! Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο δεδομένο. Όχι, ρε Μπεντέρη. Τι νομίζετε ότι θα οχυρωθώ εγώ πίσω από την αρχηγία του Πασόκ? Απολύτως! Απολύτως! Θα μας πάρουν όλους μέσα στις Λομανδίες. Εδώ παίζουμε με μεγάλα ιστορικά στοιχήματα που αφορούν τη χώρα. Και το Πασόκ και η Δημάρ και όλα τα άλλα κόμματα και η μεγάλη κεντροαριστερά, η μεγάλη προοδευτική παράταξη υπάρχουν χάρη των πολιτών και του τόπου. Άρα είναι εθνικό το καθήκον. Ανακεφαλαιώνω. Λέτε όλα είναι ανοιχτά. Απολύτως! Βεβαίως. Ελάτε να κατέβουμε μαζί, να βρούμε και τον αρχηγό, να φτιάξουμε το πρόγραμμα, να πούμε και πώς θα λέγεται. Και όλα ανοιχτά, όλα παίζουν. Θα μοιραζόμασταν ρόλους σε ένα κλειστό δωμάτιο. Ρωτάω για να καταλάβω. Μα είναι ο Βενιζέλος τέτοιος που θα μοίραζε ρόλους σε ένα κλειστό δωμάτιο? Καταρχήν αυτό θα ήταν στάδιο, δεν θα ήταν κλειστό δωμάτιο. Δεύτερον, δεν τα κάνει αυτά, δεν τα συνηθίζει. Τι ερωτήσεις είναι αυτές του Πρετεντέρη, δεν είναι σωστά όλα αυτά. Καλά έκανε και το απάντησε έτσι και κολλήσαμε εμείς και το άλλο απολύτως από παλιά για να. Τον Ενικό ήταν τότε η περίφημη εκπομπή. Άξιζε αυτή η εκπομπή και μόνο για αυτή την ατάκα που έδωσε και μόνο για αυτή την εικόνα που είδαμε από τον ψύχρεμο μέχρι τότε ηγέτη και ταλαντούχο κατά τα άλλα, Ευάγγελο στην κωμωδία, Ευάγγελο Βενιζέλο. Ελάτε τώρα να γελάσουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί, εντάξει. Τουλάχιστον γέλασαν δύο και αυτό είναι καλό, γιατί σε αυτές τις δύσκολες στιγμές όποιος μπορεί με όποια αφορμή να γελάσει λίγο είναι καλό. Η οποία σύγκρουση εξελίχθηκε μετά σε μια συμφωνία, γιατί πάντα έχεις μια κρίση, μια σύγκρουση και μετά μια συμφωνία. Έτσι προχωράει η διεθνής πολιτική. Και έτσι μπήκε και το χαράτσι στα ακίνητα. Ναι, αλλά το χαράτσι στα ακίνητα θα αποδειχθεί, τώρα το καταλαβαίνουν όλοι οι Έλληνες, ότι ήταν ο πιο ήπιος και ο πιο αναλογικός και δίκαιος φόρος. Αυτός που έρχεται ήταν χειρότερος. Και ο πιο αναλογικός και δίκαιος φόρος. Αυτός που έρχεται ήταν χειρότερος. Γελάσαμε βρε παιδιά. Κύριε μου δίνετε είδηση. Με συγχωρείτε να σας πω το εξής. Το ειδικό τέλος στα ακίνητα απέφερε 2 δισεκατομμύρια. Ναι. 2 δισεκατομμύρια, έτσι. Και τώρα μιλάμε για 3,2. Και τα μέτρα του Νοεμβρίου του 2012 που ψηφίσαμε για να επανέλθουμε στο πρόγραμμα είναι συνολικού ύψους 14,5 δισεκατομμυρίων. Πέρα από το γέλιο του Πρετεντέρη εκεί που αστείευονται με το νέο φόρο που θα είναι μεγαλύτερος, χρειάζεται λίγο το αστείο και το χιούμορ στη ζωή μας, είναι ωραίο αυτό το σκεπτικό. Είναι πολύ ωραίο αυτό το σκεπτικό του Ευάγγελου Βενιζέλου, ότι το χαράτσι ήταν ήπιο γιατί στήχησε 2,5 δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό, σε σχέση με τα άλλα μέτρα που ήρθαν μετά, τα οποία στήχησαν 14,5 δις. Καταρχήν το χαράτσι το πήραμε για να μην έρθουν τα 14,5 δις, έτσι μας έλεγε ο ίδιος. Παρ' όλα αυτά το πήραμε. Ωραία. Ας πάρουν ένα τώρα τρίτο πακέτο μέτρων, 100 δις, ώστε να φανούν όλα τα προηγούμενα πάρα πολύ χαλαρά και πάρα πολύ ήπια μέτρα. Δεν υπάρχει όριο, δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχει όριο γενικώς, όχι μόνο οικονομικό, και σε όλες τις άλλες πτυχές της κοινωνικής ηθικής κυρίως πλευράς της ζωής. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια με όλα αυτά που συμβαίνουν εντός και εκτός χώρας. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr. SMS γράφουμε ρία, αλλά αφήνουμε κενό. Το μήνυμά μας αποστολή στο 54-100. Μάριος Καγκής στον ήχο και Ευάγγελος Βενιζέλος μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Εδώ παίζουμε τη χώρα. Και το Πασόκ και η Δημάρ και η μεγάλη κεντροαριστερά, η μεγάλη προοδευτική παράταξη. Παίζουμε τη χώρα. Παίζουμε τη χώρα. Στην πέτρα της υπομονής προσμένουμε το θάμα. Στα κρυσφύγετα της οπτασίας προσμένουμε το θάμα. Που ανοίγει τα επουράνια και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση. Και είναι όλα βολετά. Και ο πιο αναλογικός και δίκαιος φόρος. Αυτός που έρχεται ήταν χειρότερος. Γελάσαμε βρε παιδιά. Στην πέτρα της υπομονής προσμένουμε το θάμα. Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα! Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Εμείς θα φτιάξουμε το θαύμα του έθνους. Γεια σας. Στα τσακίδια. Εμείς θα φτιάξουμε το θαύμα της παράταξης. Το θαύμα του έθνους. Γεια σας. Στα τσακίδια. Δύο θαύματα στην τιμή του ενός. Δύο σε ένα. Και την παράταξη και το έθνος. Μήνυμα Κροάτη Θύμιο. Σε ανάλογη εκδήλωση για τα 4 χρόνια από το θάνατο του Καραμαλή, είχε πάει και ο Χαρίλαος Φλωράκης 24 Τετάρτου 2002. Παρακαλώ να το πεις και να το σχολιάσεις. Άκης. Ελπίζω όχι ο Τσοχατζόπουλος. Από τον Κορυδαλό. Και ο Τσε Γκεβάρα να είχε πάει και ο Λένιν να είχε πάει. Πάλι τα ίδια θα σου έλεγα για τον Εθνάρχη. Δεύτερον, το θέμα μου δεν ήταν ότι πρέπει εδώ να χτίσει ο καθένας ένα οχυρό και να μπει μέσα και να μην μιλάει το ένα κόμμα με το άλλο, ένα συγγέτης με τον άλλον κτλ. Ίσα-ίσα είναι ωραίος ο διάλογος, η επικοινωνία, η ουσιαστική όμως. Εγώ αναφέρθηκα στην πρωτοβουλία Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ, όχι βέβαια όλος ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ξέρω ότι διαφωνούν, στο να χρησιμοποιούν φτηνά και φτηνιάρικα επικοινωνιακά τερτύπια για να μπαγλαρώσουν τον κόσμο και νομίζουν ότι έτσι. Σε αυτή την εποχή θα αντιμετωπιστούν θέματα. Την επιφανειακή σκέψη εγώ κριτικάρισα και όχι ντε και καλά την επίσκεψη του ενός στον άλλον. Είναι τέτοια η εποχή που το μόνο που δεν θέλει είναι ίδιες συμπεριφορές όπως στο παρελθόν. Και βλέπω ότι οι καινούργοι και οι νέοι που λανσάρονται εφαρμόζουν κατά γράμμα τις πιο παλιωμοδίτικες, άχρηστες συνταγές. Γιατί δεν οδηγούν απολύτως, που λέει και ο Βενιζέλος, στο πουθενά. Παρ' όλα αυτά τα βλέπουμε σιγά σιγά, ακόμη και η στροφή που γίνεται από το ΣΥΡΙΖΑ γίνεται με άχαρο τρόπο, με ντεμοντέ τρόπο. Περιμέναμε τουλάχιστον σε αυτά, γιατί είναι και μοντέρνοι άνθρωποι μέσα εκεί, τουλάχιστον περιμέναμε επικοινωνιακή διαχείριση καλύτερη ή διαφορετική από αυτά που μας έχουν συνηθίσει μέχρι τώρα οι παλαιοκομματικοί από την εποχή του Εθνάρχη και από τις δεκαετίες του Εθνάρχη, δεξιά και κεντροαριστερά τα μέχρι τώρα. Λαός μετά από όλα αυτά. Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις? Καλά. Από το Σίδνεϊ σου τηλεφωνάω. Ξέρεις ποιος είμαι. Ναι, ναι. Κυκλοφορούν κάτι φήμες που λένε ότι ο Σαμαράς θα βάλει το κουβέλι και το Βενιζέλος στο επικρατείας. Το έχεις ακούσει αυτό το πράγμα? Μακάρι. Για τις υπηρεσίες, λέει, που προσφέρανε να σώσουν την πατρίδα, όπως έβαλε την Μπακογιάννη, θα βάλει και αυτούς τους δύο. Τα μάθεις για την Μπακογιάννη που είναι δικτάτορας, άκου τώρα. Διδάκτορας. Που ρίγανε διδάκτορα κάπου εκεί στην Αμερική, δεν είδα. Και φοράει το φουστανάκι, αυτό το μπορντό, την Τίβενο, και είναι μέσα στη τρέλα. Ναι, ναι. Και δώσε και στο Twitter το τσόκαρο ότι έγινε διδάκτορας. Ποιος? Η Ντόρα. Τι διδάσκει? Πώς να καταστρέψουν την Ελλάδα? Πώς να κάνεις φιλίες με τη Siemens, ξέρω εγώ. Να σου πω κάτι. Εχθές γιατί κάνατε απεργία? Είχαμε στάση εργασίας γιατί είχαμε συνέλευση. Τι συνέλευση? 15 μελούς με τον Τσίπρα? Ναι. Ρε μα δεν παίρναγε η μέρα εχθές. Σοβαρά μιλάω. Δεν παρακαλείτε το κάνετε απεργία. Δεν κάνετε. Το Ρίας δεν θα κάνει απεργία. Α, τους άλλους θα κάνουν απεργία. Σιγά καλέ, για μια ώρα δεν παίρναγε η μέρα. Εχθές περνάω έξω από τον Άριο Πάγο. Είναι στημένες οι κάμερες για τον Τζοχατζόπουλο, δεν το ξέρα εγώ. Και λέω, παιδιά, δικάζε τον Μπόμπολας. Και γυρίζαν οι κάμερα μαν. Και με κεστράμα μου τσουνιάσανε. Κατάλαβες? Για αυτούς τους ανθρώπους κάνεις απεργία. Και θέλω να πω κάτι στα συντρόφια του ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλα αυτά τα καλά παιδιά που θα μας κυβερνήσουν. Αλήθωρο ήταν όταν διαβάζανε και υπογράφανε στη Βουλή. Στα ΣΥΡΙΖΑ το υπογράφανε. Το Μάστριχ. Αλήθωροι. Αυτά δεν γράφει το Μάστριχ, καμάρι μου. Αυτά που γράφει το Μάστριχ, αυτά κάνουν αυτοί. Αυτοί πώς θα μας σώσουν τώρα? Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Σου πω ρε εσύ, ακούγοντας έτσι τα πρωινάδικα των ραδιοφώνων, ήθελα να ρωτήσω να κάνω τον ηλίθιο ακροατή. Ρε εσύ, πουλήσαμε την Ολυμπιακή γιατί λέγαμε ότι ήταν λιματική, εντάξει. Και θα γλιτώραμε 600 ευρώ φορολογία ο κάθε ένας Έλληνας. Είχα την απορία, τον ΟΠΑΠ, γιατί θέλουμε να τον δώσουμε? Έχει έλλειμμα? Δεν έχει. Ξέρω εγώ, εσείς να μου πείτε. Και μπορεί να μην έχει, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία τώρα που δίνουμε να φύγουν και κάποια άλλα. Ότι πουλάμε τα ζαβά, ρε εσύ. Πρώτα τα ζαβά. Να δώσουμε τα καλά. Και να σου πω, αφού τα πουλάμε όλα, τότε γιατί οι φόροι αυξάνονται, ρε γαμώτο, αφού μικραίνει το κράτος? Ναι. Παρακαλώ. Πού πήρα στο Real? Ναι. Ελπίζω. Ψηφίζεις, Πασόκ? Πασοκάρα είσαι? Όχι, αδερφέ, δεν ψηφίζω Πασόκ. Μην με στεναχωράς. Να ψηφίσεις. Να πάω να το στηρίξεις γιατί είναι κραναστάθηκε. Τα είπε ο Βενιζέλος. Ο αρχηγός ο καθαρός που δεν είχε σχέση με τα οργανωτικά του. Να πάω στο Ζαραλίκο θέλω. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Πουθενά δεν θα πας. Να πας στο Πασόκ άμα θες. Δεν μπορώ να πάω στο Πασόκ. Δεν δίνει τίποτα. Αυτοί ζητάνε μόνο. Άσε που ο Ζαραλίκος είναι κνήτης. Θα μπλέξεις εκεί άμα πας. Καλά, δεν πάω. Στο Πασόκ να πας. Παρακαλώ. Έλα, Αποστολάκης. Ναι. Τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη, τον πήραν εξωγήινοι. Απαπα, μη μου μιλάτε έτσι, κύριε. Είχε στο μυαλό. Είχε στο μυαλό κάτι μαγικό, άστο. Αποστόλη, μήπως το βάλαν τρίχες στο μυαλό. Τρίχες στο μυαλό του Άδωνη. Μπορεί να λέει τέτοια πράγματα. Δηλαδή, πέρα από σκατά μπαίνουν και τρίχες. Τι αηδία είναι αυτό το πράγμα, οι μύγες λείπουνε. Δεν μου λένε ο Μαγκαίτης, προσέξει τώρα τελευταία εδώ κάμποσο καιρό. Έχει ξεσκιστεί το Golden Hall στη διαφήμιση για ψώνια και για τέτοια. Λες η βόμβα στο Μολ να έχει καμιά σχέση με αυτό? Λέω, εγώ είμαι κακός, ε. Τι, αυτή η ομάδα, η συσπήρωση αναρχικών ομάδων. Ναι. Να είναι αυτοί που έχουν το Golden Hall. Αναρχικοί έχουν το Golden Hall. Μετά τις βίλες πήρανε και εμπορικά κέντρα. Μα πια έχει ξεφτυλιστεί το κίνημα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Αποστολή. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, μια χαρά. Για τις προσκλήσεις προλάβα τίποτα για Θεσσαλονίκα? Ναι, όχι, πάρε σε καμιά ώρα μετά, Καραγκιόζη. Τώρα το θυμήθηκες, το έχουμε πει πριν μισή ώρα. Θεούλης είσαι, ρε που. Καλά, έγινε, χαρά, χαρά. Ανάσα καλά, φίλε, ευχαριστώ για την ακρόαση. Φιλιά πολλά. Άντε. Αχ, αήρευτε. Άντε, γεια. Δεν θα βγάλουμε άκρη στη χώρα μας ποτέ. Θα βγάλουμε άκρη. Θα βγάλουμε άκρη. Θα μας πάρουν όλους μέσα στις Λομανδίες. Θα βγάλουμε άκρη. Όχι, τότε θα βγάλουμε άκρη. Τώρα θα πάμε στην Λεβεντογένα Κρήτη. Όπως κοιτάμε το χάρτη δεξιά, στην Ιερά Πέτρα. Σήμερα το πρωί με το καλημέρα παραιτήθηκε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε ένα Δημοτικό Σύμβουλο στη γραμμή, τον Μιχάλη Μαχερά, να μας πει για ποιο λόγο και τι συμβαίνει. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Καλά είμαστε, καλό μεσημέρι. Τα βροντίξατε? Τα βροντίξαμε ακόμα, όχι. Τυπικός. Γιατί δεν τα παρατάμε. Τα τελευταία δύο χρόνια η τοπική κοινωνία έχει δώσει πολύ μεγάλους αγώνες ζούμε τη διαρκή αποψήλωση μια σειρά υπηρεσιών στην περιοχή μας. Κάντε μια αναφορά, ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες που σβήνουν. Λοιπόν, έχουν ήδη καταργηθεί η εφορία, η μαθητική εστία, το τελωνείο, ο πειραματικός σταθμός του ΕΦΙΑΓΕ. Έχει επέλθει μια υποβάθμιση στο νοσοκομείο, το έχουμε κρατήσει με νύχια και με δόντια. Πριν 15 μέρες είχαμε τους γιατρούς που δεν πληρωνόντουσαν, νομίζω. Ή δεν είχε θέρμανση, δεν θυμάμαι, γιατί παίζουν διάφορα στα νοσοκομεία. Της Ιεράπετρας ήταν πρώτο, νομίζω. Πραγματικά οι ελλείψεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οι γιατροί είναι απλήρωτοι για τις εφημερίες, υπάρχουν κενά. Με συγχωρείτε, έχω επιστροφή και είναι δύσκολο ναι. να μιλήσω. Το διορθώνουμε εδώ, αλλά αν ωραία. Δεν το καταφέρουμε, θα πάμε έτσι με τα δύσκολα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα κλείνουν και το ΤΕΙ, τι κάνουν στο ΤΕΙ? Τώρα κλείνει και το ΤΕΙ. Χθες το απόγευμα, όπως αναρτήθηκε η πρόταση του Υπουργείου, η τελική πρόταση όπως την χαρακτήρισαν ναι. για το σχέδιο Αθηνά, προβλέπει την κατάργηση του ΤΕΙ Ιεράπετρας. Πραγματικά η οργή ξεχυλίζει στην περιοχή και αν θέλετε και η συνολική παρέτηση έτσι, του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας έχει να κάνει με αυτό. Γιατί και στο παρελθόν είχαμε να αντιπαλέψουμε σε όλους τους αγώνες που έχουν δοθεί, είχαμε να αντιπαλέψουμε και το τοπικό πολιτικό προσωπικό, αν θέλετε, που έχει πάρει τη μεριά της τρικομματικής, του μνημονίου ναι. της κυβέρνησης του Πανδρέου παλιότερα και ούτω καθεξής. Της σύνεσης και της ανάπτυξης. Έχει, ναι. έχει ξεχυλίσει και πραγματικά η απόφαση για παραιτήσεις σήμερα είναι ενδεικτική. Αυτό έχει ξαναγίνει. Έχει ξαναγίνει να παραιτηθεί όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, Δήμαρχη κλπ. Γενικώς, δεν ξέρω αν ξέρετε. Γενικώς, έχουν κατατεθεί το τελευταίο διάστημα και σε μια σειρά από άλλους δήμους παρετήσεις. Δεν ξέρω αν έφτασαν μέχρι τέλους. Και εμείς έχουμε καταθέσει αυτή τη στιγμή τις παρετήσεις υπό την αίρεση ότι τελικά το προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί για το σχέδιο Αθηνά, ότι τελικά θα προβλέπει την κατάργηση του ΤΕΙ. Αν αυτό δεν τελικά δεν έτσι μπει στο σχέδιο Αθηνά, τότε βέβαια δεν θα συνεχίσει το Δημοτικό Συμβούλιο να υφίσταται. Μάλιστα. Κίνηση πίεσης είναι αυτή που κάνετε εκεί. Και καλά κάνετε και πιέζετε, εφόσον θεωρείτε ότι αυτό είναι δίκαιο. Πιέζουμε, θεωρώ πιο σημαντικό, την καθολική έτσι πεποίθηση και στάση της τοπικής κοινωνίας να μην επιτρέψει τη διάλυση που μας επιβάλλεται. Πραγματικά πριν από 10 μέρες είχαμε κάνει μια τριήμερη κατάληψη στην υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, στο Ηράκλειο, ναι. όπου αναγκάσαμε μια σειρά από κυβερνητικά στελέχη αλλά και αιρετούς να πάρουν θέση υπέρ των αιτημάτων μας. Αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί και δεν θα επιτρέψουμε να φύγει ούτε καρέκλα από το ΤΕΙ μας, αλλά ζητάμε επίσης και την επαναφορά υπηρεσιών που έχουν αποψηλωθεί το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα. Καλά κουράγια να σας ευχηθούμε. Έτσι δυναμική πάντα, ενώ είχατε μάθει αλλιώς. Θυμάμαι στα καλά χρόνια της Ευμάρειας ο συγκεκριμένος νομός, τώρα σας έρχονται απανωτά τα χτυπήματα. Πραγματικά θεώρησαν ότι το Λασίθι και η Ιεράπετρα ήταν εύκολος στόχος. Ναι. Το 2010 το ΜΕΓΑ ούτε λίγο ούτε πολύ είχε ανακοινώσει το κλείσιμο του νοσοκομείου μας. Καταφέραμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση και πραγματικά σε αυτή την περίοδο μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια αναθεώρηση συνολικά της τάσης μας και σαν πολίτες για όλα αυτά τα ζητήματα. Με την κοινωνία ζωντανή θα υπερασπιστούμε και τη δημοκρατία και το δικαίωμά μας στην ευημερία και στην προκοπή. Μάλιστα. Ας μείνουμε εδώ, θα το παρακολουθούμε. Έτσι κι αλλιώς το ξέρετε ότι το παρακολουθούμε. Να πάνε όλα καλά και να έχετε κουράγια και δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιεράπετρας, ο κύριος Μιχάλης Μαχαιράς. Να σου πω, σε πήρε τα γόρι μου από την Κέρκυρα και δεν το έβαλε. Ναι, τον έγραψα. Γιατί αυτό? Πού ξέρεις ότι δεν το έβαλα, ρε μαλάκα. Ναι, καλά, μην μιλά έτσι. Πώς θες? Με μια πληγωμένη καρδιά. Εδώ μακριά, στη Μυτιλίνη. Καλά να περάσει. Τι να κάνω? Να περάσει καλά. Μακριά από τα γόρι μου. Να πας απέναντι στο Ιβαλί. Στο Ιβαλί, τι να κάνω, ρε μαλάκα, στο Ιβαλί. Στην Κέρκυρα θέλω να πάω. Στην Κέρκυρα δεν έχει. Να πάω στο Ιβαλί. Να σε περνάνε για τρελή. Παρακαλώ. Πού είσαι, Αποστόλη, 10 ώρες από το τηλέφωνο? Συγγνώμη, ρε φίλε, δεν ήξερα να μου που πάνω για πότε θα πάρεις εσύ. Έπαιρνα να το έχω έννοια, πότε θα πάρεις τηλέφωνο, να είμαι εκεί να το σηκώσω. Άι, παράτα μας, τι θες τώρα? Πριν να σε λίγο συντημότητα, έλα, πάμε λίγο γνάτα τώρα, πάμε λίγο γνάτα. Να σου πω, σε πήρα και την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι να δεσίδεις μια φέρωση στο αγόρι μου στη Μυτιλίνη και με έκλασες, Αποστόλη, δεν είσαι εντάξει? Αυτό είναι αλήθεια και θα σε γράψω και τώρα. Όχι, Αποστόλη, έλα, στείλ το λίγο, έλα, εδώ υπάρχει έρωτας, Αποστόλη. Δεν υπάρχει περίπτωση, φίλε. Γιατί? Να του στείλει κάτι με το μπουκάλι. Τι να του στείλω με το μπουκάλι? Ένα γράμμα, κάτι. Α. Ναι. Πολύ ευγενικό είσαι, δεν σε περίμενα. Και είναι και value for money, ξέρεις. Γιατί θα πιάσει τόπο και το γράμμα και το μπουκάλι. Τι είπε αυτή ο Σμαραγδής, ρε, για που έχουμε καπετάνιο, λέει, αυτόν που είναι καπετάνιο Γαλατά Μπόρο και το καράβι, τι το έκανε. Τι το έκανε. Κατά την άποψή μου, είμαστε τυχαίροι, διότι βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος που το καράβι εκεί που το βρήκε μεσοπέλαγα και έτοιμο να βυθιστεί, να το σηκώσει όρθιο. Όρθιο, λέει, το σήκωσε. Ξέρεις πότε έχω δει όρθιο καράβι εγώ. Ο Τιτανικός πριν βουλιάξει όρθιος δεν είχε σηκωθεί, ρε. Ναι. Τι είστε, παρακαλώ. Τι είμαστε, τι είμαι, δεν ξέρω. Real FM. Τι είμαι εγώ και πού πάω, ναι, ναι. Μήπως έχει γραφεί ο κύριος Παυλόπουλος που κάνει εκπομπή εκεί. Ποιος Παυλόπουλος, ο Άκης. Ναι. Θέλει και γραφεί ο Άκης για να έρθει κάθε Σάββατο να πει τις μαλακίες που λέει. Να κάθεται να κοιτάει το Twitter. Θέλει και γραφείο για να κοιτάει το Twitter την ώρα της εκπομπής. Και τα site τα κουτσομπολίστηκα. Θα του δώσουμε γραφείο για αυτό το πράγμα. Περισσεύουν τα γραφεία. Μ' ακούτε, ε? Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις. Έλα, καλά. Έχω πάρει το τηλέφωνο σου από τον Κώστα, το Μακρυγιαννάκη. Έλα, ρε. Α, τι κάνει ο Κώστας. Καλά, έχω χαθεί, ε. Τελείως. Τι μαλάκας, έτσι είπαμε, πες του. Έλα. Τέλος πάντων, έλα, τι έγινε, ρε φιλέ. Για να σου πω, θέλω να κατεβάσω ένα λάντα, ρε, σε τράκτερ. Λάντα. Ναι, έχω ένα λαντάκι. Το κλασικό, το 1600. Και θέλω να το πάω σε τράκτερ. Έχει να μου προτείνει καμιά βελτίωση. Ποιο είναι το Νίβα, ποιο λάντα έχει. Το κλασικό αυτό το. Όχι το Νίβα. Το. Αυτό με τον πόλεμο, ρε. Το 1600, το παλιό, το κλασικό, το λάντα. Α, τι το έχει αυτό, τι το κάνει. Κάτον. Εγώ τώρα του έχω βάλει εδώ πέρα διάφορα πραγματάκια, αλλά μου κόβεται στη μέση, ρε φίλε. Ξεκινάω και φεύγει η μηχανή μπροστά, αλλά το πίσω μέρο μένει σταθερό. Πού πάει η μηχανή και μένει σταθερό το πίσω. Κόβεται στη μέση τα μάξι. Τι είναι αυτό που λε. Είναι λάντα, είναι από Ελλάδα. Μήπω σε κοροϊδέψαν. Είναι φτιαγμένο στο Ελλάδα. Τι? Τι είναι αυτό που σπάει στη μέση, γίνεται αυτό. Ρε, εσύ, κατάλαβε, σου λέω. Δεν κατάλαβα. Και ξεκινάω και φεύγει το μοτέρ μπροστά και μένει το αμάξι πίσω. Μην ξεκινά, αφού βλέπει είναι επικίνδυνο να ξεκινά. Σταμάτα εκεί που είσαι. Ούτε ξέρει εσύ, είσαι ειδικό, ρε παιδάκι μου. Εγώ είμαι ειδικό στα λάντα. Έτσι μου πω, τα δουλεύει χρόνια. Όχι, δεν ξέρω τι σου είπε ένα. Εγώ είμαι ειδικό στο σπρόξιμο. Έχω εταιρεία που σπρώχνει αυτοκίνητα να πάρουν εμπρό. Τα σπρώχνει μόνο σου, δηλαδή, εσύ η εταιρεία. Με την εταιρεία είμαστε εκεί μια παρέα. Σπρώχνουμε αμάξια στον κατήφορο. Ωραία, θα ξεκινάω εγώ και εσύ σπρώχνει από πίσω να τερματίσει. Πώ νομίζει ότι θα γίνει, παιδί μου, δεν σε κατάλαβα εγώ. Εσύ θα από πίσω, θα ξεκινήσω εγώ και θα σπρώχνω. Ναι, παιδί μου, είναι ενεργητική εταιρεία. Ο παθητικό εσύ που έχει το λάντα. Εγώ θα το ξεκινήσω, ρε παιδάκι. Εσύ θα το ξεκινήσει, αλλά χωρί το δικό μα το σπρώχνω. Άμα δεν έρθουν οι επαγγελματίες, φίλοι, είμαστε επιστήμονες. Πώς θα γίνει η δουλειά, πώς θα πάρει μπροστά τα μάξι. Επιχειρήσεις και ειδικά πάνω σε λάντα. Αλλά το όλα, όλα. Σε λάντα, ελάντα, άντα, ντα, γκασπαζά, τέτοια. Και κάτι άλλο να σου πω. Παίρνεις χάπια πριν τη δουλειά. Όχι. Πώς αντέχεις, ρε φίλε, και ακούς όλες αυτές τις μαλακίες. Με σκόνες. Ναι. Πάω και ρουφάω το σκρίνι από πάνω. Τι κάνεις? Πάω ρουφάω το σκρίνι από πάνω. Έχει να το καθαρίσει η μάνα μου 3 χρόνια. Έχω σκόνη για όλη τη χρονιά. Από χωριό είσαι, δεν σε καταλαβαίνω, φιλαράκι. Γιατί είσαι Αθηναίος. Στο διάλογο βλάχο, Αρβανίτη. Με τι θα ήμουν, ρε. Άσε που είσαι Αθηναίος, παλιοσούλα. Τουλάχιστον εγώ ξέρω τις ρίζες μου, ρε φιλαράκι. Εγώ τις καπνίζω. Έτσι τα είδαμε τα πράγματα σήμερα. Εδώ τελειώνουμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο σε λίγο. Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Γεια σας. Έλα. Έλα. Καλά είσαι. Ναι. Βαρέθηκα, ρε. Πάω για σερφ. Δεν μπορώ, βαρέθηκα. Για σερφ. Ναι, για σερφ. Βουλιαγμένη, βγάζει κύμα. Άντε να πας, τι να σου πω, ρε φίλε. Τι να κάνω. Άμα εσύ δεν κρυώνεις. Όχι, με στολή δεν είναι. Μολόσωμο. Αμάν. Απλά βαρέθηκα συνέχεια στον δρόμο, έτσι αού από εδώ από εκεί δεν βγαίνει τίποτα, οπότε πάω για σερφ. Άστα. Γιατί δεν βάζεις το σούπερ του σοδούλι μήνυ, διάφανο καιρό μπικίνι. Δε, το μήνυ είναι για το καλοκαίρι, τώρα που είναι χειμώνα θέλει στο ήλιο ολόσωμη. Ναι. Αμέ. Θα μου στείλεις μια φωτογραφία με την ολόσωμη. Θα σου στείλω, ναι, ναι, ναι. Γιατί στην ολόσωμη τονίζονται διάφορα. Όχι, όχι, μην πάει το μυαλό στο πονηρό. Δεν μπορεί, θα πάει. Όχι, όχι. Πήγε ήδη. Εντάξει, καλά. Γεια, όλε. Έλα, γεια. Καλό σερφ, κάνε safe σερφ. Τι είπε αυτός ο γουρουνόπετσος ο Βενιζέλος, ρε, ότι θα ιδρύσει την κεντροαριστερά. Ναι. Να σου πω κάτι. Όλοι καλοί χωράνε. Μπάτε σκύλια, λέστε το λες αλλιώς. Να σου πω, ρε Αποστόλη, και αυτός που. Ας έρθει κανένας δεμέκ αριστερός να γίνουμε πολλές. Αυτό... Πώς το λες. Αυτό το μπουκάλι που υπόγραψε συμβάσεις όλα αυτά τα εργατικά δικαιώματα να καταργηθούν θα κάνει την κεντροαριστερά. Ναι, ποιος θα την κάνει, καλέ. Δεν πάει να πνιγεί να πάει με τα γουρούνια μαζί. Ο Κουβέλης θα την κάνει. Θα λερώσει το όνομα της αριστεράς. Αχ, να δω τον ψαριανό στο Πασόκ, τι άλλο. Αλλά αν γίνει αυτό θα πρέπει να ψάχνω λαμπάδες, είχα κάνει τάμα. Το είχα κάνει τάμα, πρέπει να βρω λαμπάδες σαν με τον μπόι μου. Δηλαδή μην φανταστείς τίποτα, εύκολα βρίσκεις. Αυτά, αλλά είναι το τρέξιμο. Την πάση όταν βγήκανε από τις εκλογές, μετά τις εκλογές που σου είπα, καλημερίζουμε τους επαγγελματίες ψεύτες. Ναι, το θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι. Ήταν ένα τηλέφωνο εκείνη τη μέρα, θυμάμαι, το δικό σου. Έλα. Κάτσε να τεντωθώ, περίμενε. Σιγά μου, τι έχει να τεντώσει μια σταλιά άνθρωπο. Περίμενε, άρχισε και εσύ να το σηκώσει, λέω έγινε επανάσταση. Και τι σε έπιασε πιάσιμο. Με πήρε ο ύπνος, ρε. Έγινε επανάσταση. Σε παίρνω τηλέφωνο. Α, δεν έγινε. Συνέχισε τον ύπνο. Λοιπόν, άκου, κάνω ζάπινγκ εδώ στο τοπικό κανάλι, στο ένα channel Καβάλας, και βλέπω διαφήμιση Ελληνοφρένεια και γενικά όλες τις αναμεταδόσεις που κάνουν στο φοβερό τοπικό ραδιόφωνο ένα ράδιο Καβάλα 90,5. Mm. Και λέει, λοιπόν, έχουμε το φοβερό το Χατζη Νικολάου τάδε ώρα, πιο πριν νομίζω πρέπει να έλεγε και για τον Τράγκα, και κάνει μια, έχουμε και τη φοβερή Ελληνοφρένεια αναμετάδοση, mm, η μεγαλύτερη παραγωγή στο ραδιόφωνο. Έτσι. Και κάθομαι και γελάω και λέω. Μεγαλύτερη παραγωγή, δηλαδή. Ναι, μεγαλύτερη παραγωγή. Ποιο είναι η μεγαλύτερη παραγωγή, αγά. Ποιο είναι, ποιο είναι. Εσείς, μόνο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη. Ρε Τόλι, πού είσαι, ρε φίλε. Έλα, φίλος. Τι κάνεις, φίλε, καλησπέρα. Καλά. Καλά, δεν το λες, δεν μου λες. Τα έφου καλά, είμαι την άποψη, δεν είμαι. Ε. Έλα, τι θες τώρα. Λοιπόν, να σου πω κάτι λίγο. Έλα. Πολύ το σκέφτηκα. Ναι. Επειδή τα λες πολύ στο χαβαλέ, μήπως πρέπει να μην μας άρεσε πλέον στο χαβαλέ και να μας λες παιδιά σας γαμπάνε, παιδιά σας ξεκολλώνουνε. Α, δεν το καταλαβαίνω πώς το λέω, πρέπει να το πω. Α. Μήπως και ξυπνήσουμε κάποια στιγμή, γιατί στο πολύ χαβαλέ και στο πολύ έτσι που στο δίνεις, δεν παίρνει χαμπάρι ο κόσμος. Νομίζεις τα λέω και πλάκα, γι' αυτό κατάλαβα. Άμα είσαι τόσο μαλακά, συγγνώμη, δεν μπορώ να κάνω και κάτι, δεν είμαι και γιατρός. Γιατρός δεν είσαι, γιατρός όμως της μαλακίας του κόσμου είσαι, ρε φίλε. Μπα, τροχονόμος. Αποστολή. Έλα. Είμαι εδώ με το φίλο στον Κώστα του Νικολάου. Έχω εγώ φίλο Κώστα Νικολάου. Με, για τις τηλεοράσεις πήρα να σε ρωτήσω κάτι που πρέπει να σε πάρω να σε ρωτήσω κάτι. Τι θες να με ρωτήσεις, τι είναι το κάτι. Για τη 3D την τηλεόραση. Ναι, δείχνει 3D, όχι 1, όχι 2, 3. 3, ναι. Πες μου λίγο, με την LG είναι τη Samsung είναι αυτό που σου κάνει που δεν βλέπεις από πλάγια ή από πάνω και βλέπεις μόνο από απέναντι ακριβώς. Από απέναντι, πού θα πας παιδί μου να γίνεις σαν το Spider-Man για να δεις τηλεόραση. Έχει λογική αυτό. Βέβαια από απέναντι. Ναι. Αν μπορείς βάλτε και στο μπαλκόνι γιατί απέναντι δεν έχουν και ρεύμα να δουν τηλεόραση. Βάλτε εκεί στο μπαλκόνι να βλέπεις και εσύ από απέναντι την τηλεόραση και άλλοι από απέναντι παραπέναντι. Εντάξει. Να εξυπηρετείς τον κόσμο. Ποιο είναι καλύτερο το 3D τώρα, για πες μου. Αυτό που είναι 3D, δεν τα έχουμε πει. Συγκριτικά. Αυτό που βλέπεις από απέναντι. Μην κάτσε κανένα ταβάνι, θα σκοτωθείς. Ναι. Από απέναντι. Έλεγε. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. A las 4:25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya. La paz.